واصف علی واصف کا خیال اور کلام اس دور میں خیال اور کلام کا امام ہے۔ چھوٹے چھوٹے سادہ آسان اور بغیر کسی دقت کے سمجھ آنے والے فقرے فوری طور پر سمجھ آ جانے کے ساتھ ساتھ اپنی مکمل تاثیر قاری کے ذہن اور دل پر مرتب کرتے ہیں۔ یوں پڑھنے والا سوچنے پر مجبور بلکہ مائل ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو بالکل صحیح فرمائی گئی ہے۔ پھر بات آگے چل نکلتی ہے تو وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ اس پر عمل کرنا تو بہت آسان بھی ہے اور فائدہ مند بھی، کیونکہ ان فرمودات سے نہ صرف ذہن اور دل کو لذت و سرور ملتا ہے بلکہ عمل کی راہ آسان نظر آتی ہے۔ یوں یہ تحریر جب اپنا جادو دکھاتی ہے تو فرد کی ذات میں خوشگوار تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اس کی زندگی دوسروں کے لیے بے ضرر ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ خیال اور عمل کے سفر کی اس کامیابی کے نتیجے میں واصف علی واصف کا پیغام تیزی سے مقبول اور عزیز ہوتا جا رہا ہے۔ واصف علی واصف کے فرمودات کا انتخاب کر کے انہیں مختصر صورت میں اس کتاب میں جمع کیا جا رہا ہے، جس سے ہر کوئی اپنا اپنا فیض تو ضرور لے گا، مگر وہ لوگ جن کی مصروف ترین زندگی میں وقت بہت کم ہوتا ہے اس مجموعے سے سب سے زیادہ مستفید ہوں گے۔ تو آئیے سامعین کرام، کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔